Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, trevligt, trevligt. Magnatradio igen då. Fan vad trevligt. Håll käften, ni. Sluta applådera. Ja, det är ju fake. Jag applåder ändå så. Undrar om jag ska höja med diskanten på min mic här. Eller? Det får du göra. Ja, så. Ja, nu sänder vi igen här. Vi har varit jävligt slappa den sista tiden. Eller hur, Wayne? Det kan man lugnt säga. Ja, vi... Du har ju varit i Frankrike och haft det. Och... Precis. Hur var det då? Var det trevligt? Det var förbannat fint. Käkar du några fina baguetter och drack? Ett halvt. Jag smuttade lite vin och åt inga baguetter. Men däremot Paris bästa biff enligt... Utsago. Enligt guideboken, om man säger. Vi sänder ju från din lägenhet nu, i ditt kök. Ja. Det är ju jävligt trevligt. Det är lite annorlunda. Ja, det är skönt med lite ombyte. Ombyte förnöjer. Precis, och sen du har ett perfekt bord där för radio. Ja, precis. Så man kan stå upp så här och ha ett bord framför sig vid midjehöjd. Så här. Det är... Ja, ja. Genialt. Genialt. Vi fortsätter på det nyktra spåret. Det var länge sedan vi körde en sändning under... Vad heter det? Under, vad fan är det man säger? Dryckesfanan. Under the influence, så att säga. Ja, vi har fyllt våra kaffekoppar här istället. Jag tror det blir lite mer substans när man är nykter. När man det sänder. Blir lite mer ordentligt gjort. Ja, exakt. Jag vill berätta lite mer om Frankrike-resan. Ja, jag tänkte vi skulle återkomma till dig i den här listan sen. Spanar du in Mona Lisa och så vidare? Ja, precis. Men allt det där kommer vi till sen. Vad kan man säga? Det var ett par hektiska dagar. Det var en weekend så att säga. En kort weekend. Två hela dagar i Paris var det. Så att det var mycket att hinna med. Sista kvällen gick jag runt som en zombie på gatorna där med skavsår under fötterna. Så. Ja, det är ovan att röra fötterna alltså. Nej, det skulle jag inte göra påstå. Men så intensivt turistande, det var länge sedan jag var med om faktiskt. Och... fyra dagar, men första och sista dagen gick åt att resa för att först ner till Skavsta och sen 2 timmar flyg och sen visade det sig att flygplatsen i Frankrike låg ju 3 timmar ungefär utanför Paris. Så att det var... Le Paris. Le gay Paris, man brukar säga. Gay? Ja. Okej. Okay. Gay, det glada Paris. Gay är ju, alltså, betyder ju glad. Ja, jag vet. Mm. Vad de sjunger, this is the season to be jolly, bla bla bla bla bla bla bla bla, och sen kommer det ett gay. Oh, we know a gay apparel, la la la la la. Ja, exakt. Det brukar man alltid garva åt. Ja, precis. Ja, jag vet inte, då ska vi sätta fokus på din resa? Jag vet inte. Nej, men jag tänkte man kan snacka lite, vi kan ha ett reseprogram här. Vi kan snacka lite resor och sådana saker. Och jag vet inte. Rackat och klart. Rackat och klart, ja. Magnat Radio. Ja, vi kör en pitchad spot där igen. Att jag alltid glömmer ändra det där, alltså. Pinsamt där. Ja, vi har fått lite så här breaking news här. Jag gick in på Facebook under låten och såg en statusuppdatering från den norska hiphop DJ:n, ska vi säga, Tomax, som skriver: rest in peace Adam, MCA George of the Beastie Boys. Så Adam i Beastie Boys har avlidit. Han har avlidit. Ska vi köra... Det står här, det står på Aftonbladet nu också. Så det, att, han hade alltså cancer. Ja. Men oklart om det var det som... Men förmodligen så var det så. Då. Så att vi letade på en lite snabbt en Beastie Boys-låt. Som vi kör i hans ära. I have never been more ready in my entire life to do this right now. Ja, det där var ju Beastie Boys med Alive i, vi körde den för i Adams, vad heter han i efternamn? George, skulle jag kunna tänka mig att det uttalas, men som mest känner den namnet MCA då, Beastie Boys. Ja, ja, Adam då avlidit. Precis. Men var han i bandet, vad hade han för roll? De var väl MCs alla tre, ska man säga. De rappade alla tre, sen var de väl duktiga multi-instrumentalister allihopa och så. De spelade ju, det var inte bara hiphop utan även punk och. Men de var lite mer, punk, de var lite mer punkigare i början där. Ja, precis. Och sen ja, funk och ja, allt möjligt. Man spelar in en country-skiva till exempel. Ja, jag har inte lyssnat så mycket på Beastie Boys. Det är de hittarna man har hört. Intergalactic och Sabotage. Och, det är väl och så vidare. Största. Ja, precis. Men det finns mycket gött att hitta där. Hello Nasty. Mm. Klassisk platta. Omslaget där de ligger i sardinburk. Precis. Vi har ju den svenska motsvarigheten till Beastie Boys, just det. Ja. Som blev lite, ja, det var väl det största förebilder, tror jag. Ja. Gura G och Pedda P och company. Precis. Körde mycket så här, ja, lite så här rappigt med lite så här distade gitarrer så här, och sjöng lite så här, inte riktigt rappa utan mer så här, ja, lite mer flow i rappen så här. Ja, lite mer, ja, jag vet inte hur man ska kalla det. Nej, jag vet inte heller, men Är det en nedsläpp i hockey-VM nu om några minuter eller? Ja, jag tror de släppte pucken för 20 sekunder sedan, om man ska tro min klocka rätt. Ja, ni får skita i hockeyn och börja lyssna här istället, tycker jag. Sverige-Norge. Ja, det är dumt att säga det nu. När de inte lyssnar, då hör inte de vad jag säger. Nej, precis. Jag får gå ut på nätet och skrika istället och skriva på Facebook eller någon annan tråkig sajt. Det är bara första matchen mot Norge. Ja, alltså, vem är det som bryr sig om hockey-VM nu för tiden? Det var ju lite mer skönare för typ 15 år sedan. Då satt man i klistrad. Nu det känns det lite... de har gått ner sig alltså. Det är ju att det är så många andra turneringar per år, så att det liksom blir en turnering av alla andra. Så att OS däremot är ju roligare, som är bara fjärde år. Så att... Ja, men det blir lite mer prestige. Men nu är det ju många NHL-spelare som har anslutit sig som kommer att droppa in vart efter de åker ur i Stanley Cup. Så att det är ju lite kul att se. Vilka svenska storstjärnor är med i årets upplag av VM? Det är Henrik Zetterberg är med, Daniel Alfredsson. Sen har vi Erik Karlsson, den nya svenska stjärnskottet, backen där. Sen har vi andra lagen, Malkin i Ryssland och så vidare och så vidare. Och så vidare. Jag vet inte, när vann Sverige VM senast? Det var... 2006 vann de både OS och... Först OS och sen vann de VM-guld samma år. Och jag tror Jörgen Jönsson var ju historiskt då, eftersom han vann OS, VM och SM-guld samma år. Det gick ni i spagat. Ja. Så det, ja, jag tror det var då, 2006. Har du gjort någon skön topp 5-lista? Precis, det var det. Det kommer att handla lite om Paris som jag besökte nyss. Ja. Topp 5, de bästa vinnarna i Paris. Ja, det får väl säga. Ja, du lyssnar på Magnatradio med mig, Johan Hjelm. Och sen har vi... Wayne. Waynes topp 5. Plats 5. Innan vi går vidare, så du spelade Kent här alldeles nyss. Jag vet inte vad jag såg det på Facebook eller Twitter, det skämtet om alla barnen, skämtet om Kent. Jaha, ja, du får utveckla det. Alla barnen spelar bra musik utom Kent. Vänta, måste koppla hjärnan här. Jag hänger inte riktigt med där. Alla barnen spelar bra musik utom Kent. Nej, jag fattar inte alltså. Nej, det menas att de inte är något bra alltså, folk som inte gillar Kent. Jaha, men det var liksom ingen vits överhuvudtaget. Nej, jag tänkte det var något så här Kent eller något sånt där. Nej, Kent, utan det var vitsen att ja. Ja, åter till listan här. Precis. Vi kör helt enkelt. Förra veckan var jag åkte till Paris. Ska börja med att tacka mina syskon, för det var en present som fick när jag fyllde 30. Fint. Så att vi kör helt enkelt en topp 5 Paris då, vad man fick se där och så vidare. Raljera lite om det. Waynes Paris. Precis. Ska vi köra? Ja, jag körde vinjetten nyss så. Jaha, okej. Okay. Får hänga med lite i svängarna här. På plats nummer 5 så ska vi upp i Sacré-Cœur, kyrkan där som ligger på i Montmartre heter det. som är en som på ett litet berg där då. Så, inte för att kyrkor och så intresserar mig så mycket, men det var ju fint bygge och så, men utsikten som erbjuds ända upp från toppen var desto mer magnifik, om man säger så. Ja, okej. Okay. Så man kunde gå runt där, man gick alltså en trång spiraltrappa upp, jag vet inte hur många meter det var, upp ett torn där då. Och sen kunde man gå runt och se ut över Paris, som är en sjukt stor stad också. Ja, det tror jag. Ja. Jag har inte varit i Paris själv, så jag ska inte säga någonting. Ja, det var ett gott kaffe. Då får du ta och åka dit. Ja, det ska jag se till att göra. Mm. Men ja, jag vet inte, åka dit själv, det är tråkigt. Man måste ju resa med, jag vet inte, det är väl säkert många som uppskattar att resa själva. Nej, jag vet inte fan, det skulle nog bli tråkigt alltså. Det är backpacker. Om man är en bohem i själen så kanske man uppskattar sånt. Ja, visst. Ensamsegling eller något sådant. Sacré-Cœur på plats nummer 5. Ja, det var ju Plastic Patron med Saplan pour moi. Var det bara uttal där? Ja. Ja, vi håller på att köra topp 5-listan som Wayne har fixat till. Mm-hmm. Dina fem favoritgrejer i Paris. Paris enligt Wayne, kan man säga. Waynes topp 5. Plats 4. Då ska vi ta oss till... Ja, vad sa du säga? Nej, skitsamma. Mm-hmm. Ja, då tänkte jag återupprepa det jag sa där i vignetten. Där. Ja. Plats nummer 4, så ska vi till Louvren, Musée de Louvre. Jag tror jag ska sluta försöka uttala saker och ting på franska. Det blir bara fånigt, känner jag. Är det mest några turistgrejer som du listar här? Ja. Ingen sådär kött på någon skön restaurang eller? Jo, som jag sa i början så var vi på restaurang Unico här. En argentinsk restaurang som vi då såg, de serverade Paris bästa biffar, och det kan man säga att det var. Inte för att vi får några andra biffar, men det var... Käka grekiskt i Frankrike alltså? Argentinskt. Argentinskt, fan, mm. Helt borta i huvudet. Eller? Ja, precis. Min bror som äter mycket kött i sin dag, han tyckte att det var bland de bästa steaks han har ätit. Så och han är riktigt såhär gourmand? Så. Ja, precis. Okej. Okay. Så är det. Vart var vi? Vi var på Louvren, var vi. Plats nummer 4. Och där hänger ju då Mona Lisa. Ja, just det. Ja. Det är Michelangelos praktverk. Nej, den Leonardo. Ja, Da Vinci. Alltså, jag är helt borta i huvudet. Michelangelo alltså. Fanns där också i form av skulpturer som det. Ja, fan, var det Michelangelo gjorde då? Han gjorde väl, han målade väl den här taket i det Sixtinska kapellet i. Men han som gjorde Birth of Adam också. Är det den här med Gud och? Ja, The Birth of Adam. Ja, den har han exakt. Gjort. Precis. God and Adam, touching fingers. Ja. Som har blivit parodierad på många sätt och vis genom åren. Ja, exakt. Men på Louvren, där vi hade ju inte så mycket tid på oss. Så att vi sökte upp de klassiska konstverken. Började med titta på lite skulpturer. Och där står ju Venus de Milo som var besjungen i första låten här med Television. Så. Ja, just det. Ja. Var man inte... Det är så gamla saker, långt före Kristus om man säger så liksom. Så att det är mycket att ta in, att så gamla saker liksom. Egentligen ska man ha en hel vecka på sig och gå runt i det museet, för det är sjukt stort där så att... Är det inte många som är skeptiska till om det är den riktiga Mona Lisa-tavlan som hänger där? Jo, det är ju någon slags myt där då, att vi gick ju då och tittade på henne, och hon hänger ju alltså för sig själv mitt i ett stort rum i någon slags säkerhets... Monter? Ja, inte en monter, som en vägg som jag kan tänka mig om något larm går, och så åker den där ner i marken och man kanske... Det funkar som en giljotin. Ja, fast nu har jag inte funderat sen, för den hänger på andra våningen, och vad ska den då... Ja, skitsamma. Den är väldigt väl bevakad. Ja. Just den. Och sen, men... nu i dagarna så... Och, vet du, såldes ju Edvard Munchs skred för 800 miljoner. Ja, det blev den dyraste, vad ska man säga, konstverket att säljas. 800 miljoner, det är sjukt mycket pengar. Ja, det är sjukt. Gick förbi något Picasso. Man trodde att de skulle gå för över en miljard, men ja, 800 miljoner, det är närmare sig en miljard. Det var det som låg strax under. Ja, det var ett Picasso-verk. Ja, det var ett Picasso, precis. Grejen är att skriet så finns det ju tydligen fyra olika. Han målade fyra olika skriet. Ja, precis. Just den här, den mest kända hänger väl på Oslos konstmuseet där, kan jag tänka mig. Men ja, den här... Så var någon som blev stulen där, fast den, ja, det var den kom på, tillbaka också. Ja, det var den på i Oslo där. Den här som såldes, det är olika, det finns ju olika detaljer i dem. Det är inte exakt samma. Ja, den här som såldes nu, det var någon gubbe i bakgrunden som stod, ja, och hängde över räcket där. Precis. Nu tog jag inte reda på det, men då börjar man fundera vad Mona Lisa är värd egentligen. Ja, vad fan, den borde, det är världens mest berömda konstverk. Ja, det, alltså den borde ju vara dyrare på något sätt. Det sägs så att skriet är ju världens mest. Men det är väl det att den aldrig blivit såld sådär. Nej, jag vet inte. Det går inte att värdera kanske. Det ska man läsa på. Nej, den kan ju vara ovärderlig så att säga. Men det borde ju vara dyrare än skriet, det tror jag. Ja, om den skulle säljas så skulle den nog säkert, ja, det skulle gå för flera miljarder alltså. Ja, det tror jag. Absolut. Ja, om det, ja, det är intressant det där. Det ska gräva ner sig lite grann, fördjupa sig i det där Mona Lisa. Som är, ja, precis. Men är det så att du är lite betuttad i Mona Lisa? Ja, hon är ja. Det hyser agg, eller vad heter det? Hyser skitsamma. En viss respekt över verket i sig då. Den är inte så stor, man tror att det är en stor tavla, men den är inte större än en vanlig plansch som man hänger på väggen hemma. Så. 60x40. Ja, så klassiskt. Planschmått. Ja, det var... Kan du teasa för plats tre då? Då ska vi besöka de döda, kan vi säga. Ja, Champs-Élysées med NoFX i Magnatradio. Yes, vi håller på att avverka din lista här, Wayne. Precis, Champs-Élysées där, den stora paradgatan ska man säga, som vi inte, ja, vi gick ett kvarter ungefär på den, men det var tidsbristen där, vi var på väg till Louvren där så vi hann inte se mer än. Vad är det som är speciellt med Champs-Élysées då? Ja, Triumfbågen ligger på Champs-Élysées där mitt i en rondell. Och den var vi också tittade på. Det var ja. Jag kommer mer om det längre fram på listan kan man säga. Wayne's top 5. Plats 3. Undrar hur många gånger jag har sagt kan man säga i den här sändningen. Ja, det, jag vet inte, jag har inte räknat. Plats nummer 3. Vi ska till besöka de döda. Det finns många kyrkogårdar i Paris där det ligger många berömda människor och vilar ut efter sina hårda oftast liv. Hårda liv, ja, precis. Vi besökte två stycken. Père Lachaise heter väl den mest kända där Jim Morrison ligger. Det passar med en applåd där. Ja, det kanske gjorde. Ja, vad fan, han gjorde bra musik. Ja. Han dog i Paris 1971. 41 år sedan. Yes. Mm. Själva graven är väl inte så mycket speciellt imponerande. Det är liksom en sten bara och sen står det Jim Morrison och årtalen. 40. Vad pinsamt. Ja, vad fan, behöver inte liksom droppa en massa årtal här. 42 till 71 då, men förr i tiden satt det ett byst av han där också. Eller hans, en skulptur av hans huvud, den blev stulen. Ja, det brukar bli så. Fansen åker ju dit, har ju vallfärdat dit genom åren och hans gravplats ligger ju inklämd mellan en massa andra gravplatser och mitt framför står det som en sarkofag kan man säga. Ofta så på de där kyrkogårdarna är det en stor sarkofag som grav då, som man kan gå in i. Den är nedklottrad helt och hållet. Ja, det är rock'n'roll. Det är rock'n'roll, ja. Men vad finns det mer för tunga namn som är... Ja, den mest imponerande, vi var och tittade på Chopins grav. Gamla kompositören. Precis. Gamla, ja, väldigt gammal i så fall, man skulle ha levt idag. Ja. Den Edith Piaf ligger där. Vi var Yves Montand, en gammal komiker och skådespelare, och Marcel Proust ligger där. På jakt efter en tid som flytt. Precis, på spaning efter en tid som flytt. Äntligen var jag lite rätt här. Som han satt på spaning efter en tid som flytt, precis. Som han satt någonstans i Paris och skrev och spanade efter tiden som flydde. Den mest imponerande var Oscar Wildes grav, som ett stort monument av en ängel. Också den väldigt nedklottrad, eller har varit, de har restaurerat den och satt upp plexiglas runt monumentet där så att folk får skriva där istället. Om det är någon som är intresserad av att se så här kända personers gravar, så ska man gå in på, vad är det för adress? Findagrave.com. Alltså. Där har jag suttit några timmar genom åren. Aha. Man kan skriva in massa kända personers namn. Någon som är avlidit, så kan man se deras gravar. Folk som har tagit foton och sådär. Intressant. Kan man skriva på någon sorts minnes kommentarsfält där. Digital kyrkogård. Ja, ungefär. Ja, precis. Precis. En morbid form av turistning här. Ja, jo, men vad fan, det får man undra sig. Ja. Vi köter av tvåan efter det. Vi har ju faktiskt, det var en till. Okay. Vi har varit till Montparnasse kyrkogård där också. Ska dra det. Kan jag dra vilka som ligger där? Det var Samuel Beckett, gammal författare. Okej. Okay, ja. Charles Baudelaire ligger där. Filosof tror jag det var i alla fall. Man vet ju inte mycket om personen i fråga. Sen Jean-Paul Sartre, det har du hört talas om kanske. Ja, det har jag. Som ligger där med sin Simone de Beauvoir. Ja, det behöver inte liksom. Fan vad du håller på och försöker vara en bildad människa. Ja, men det är ju inte egentligen. Men ja, det var ju kul att se i alla fall, helt enkelt. Elitism heter det. Ja. Fan, har du tänkt på en sak, Wayne, att varje gång vi sänder så är det en jävla sportevenemang som stör? Ja, eller en melodifestival. Ja, precis. Eller flera melodifestival. Nu är det en jävla hockey-VM som kör. Fan, fan, hockey har inte varit roligt på de senaste 15 åren. Jo då. Jag följer ju Stanley Cup, så det är spännande. Svettiga män i mundering. Rediga tag, det är riktig hockey. Waynes topp 5. Plats 2. Ja, har du inte så mycket saker kvar? Ja, det är för nytillkomna lyssnare. Om det finns några så håller vi på att avverka Waynes favoriter i Paris. Platser och så här, attraktioner. Precis. Så plats nummer 2, där hittar vi det klassiska Eiffeltornet. Nu är det så här va, att tack. I sin fullaste prakt är det ju kvälls- och nattetid man ska titta på Eiffeltornet. Ja, de har hängt upp lite krimskrams där. Ja, i dagtid så är det liksom en stor stålkoloss liksom. Så det är visst imponerande, men på kvällen så är den ju upplyst. Och 5 minuter varje hel timme så tänder man, så blinkar den. Har de satt upp lampor som blinkar, som en, blir som en stor julgran helt enkelt. När reste de skiten? Jag tror att jag läste om det, att hissen man åker i, eller hisskonstruktionen, är från 1899. Så att, och sen kan jag tänka mig att det tog några år att bygga på den tiden Eiffeltornet. Hur var det med Frihetsgudinnan? Det var en gåva från, var det Frankrike? Ja, det är samma som Gustave Eiffel som skeppade över, lät skeppa över Frihetsgudinnan till New York i någon slags, jag vet inte, flicka arsle kanske. Ja, det var liksom ett kreditkort. Ja, så att, och då, själva facklan vid Frihetsgudinnan finns det en kopia av, som står ut med floden Seine där i Paris, som har blivit som ett monument. Ett minnesmonument över prinsessan Diana som dog där 1997. Ligger i anslutning alldeles i tunneln där hon, vad som nu hände där. Det är väl någon slags konspiration där då? Nej, det tror jag inte. Det var en vanlig krasch, tror jag. Vanlig hyllig avkörning. Ja, om man vill säga så. Nu var jag ju aldrig upp hela vägen i Eiffeltornet, utan... Ja, det är ju fegt som vanligt. Ja, jag det, känner det att... Det är samma sak som med din flygrädsla. Ja, precis. Går i samma led. Alltså. Ja, så att vi köpte en biljett till toppen, och sen gick vi i trappor första biten upp till första plan, eller etaget om man ska säga. Och då pinnade jag på utan att titta ner. När jag kom upp så tittade jag ner, och det var fan jävligt högt alltså. Det är 50-60 meter, så att det är bara en bråkdel av tornet, säger jag. Men min bror, han åkte naturligtvis hela vägen upp. Ja, jo, men det berättade att det blåste så att tornet svajade lite smått där uppe. Så det vet inte fan om jag hade överlevt. Men du klarade flygresan bra och så där. Flygresan gick faktiskt jävligt bra. Eller flygresorna. Flygresorna, det är ju alltid två. Laddade iPoden med lite skön musik. Ett par bärs på flygplatsen måste man ha. Sen en whisky i näven hela tiden under resans gång, så går det där bra. Yes. Det var vägen hem var ju lite mer knackig. Det var någon sjävla luftgrop där som, det är inte roligt liksom, men 2 timmar kan man stå ut med. Mm. Tisa lite för plats 1 där och nu är vi intresserade här. Det är moderna Paris. Ja, era jävla bolsjeviker där ute. Ni lyssnar på Magnat Radio. Och vi står ju direkt säger jag. Vi står i Waynes kök här och sänder för en gångs skull. Mm. Vi har alltid varit hemma hos mig, men nu är vi hemma hos dig istället. Där ska vi kanske göra en grej och åka på olika platser och sända. Ja, jo, men det är ett hela projekt. Mm. Konka grejer och så. Ja, men jag tyckte det gick smärtfritt. Jag kokar kaffe och du riggar. Ja, men precis. Det är som vanligt, du rör aldrig på dig. Rackat och klart, helt enkelt. Rackat och klart, exakt. Man borde racka upp allt så man slipper hålla på och konka runt med alla grejerna så här lite. Precis. Ja, precis. Vi ska bara säga, på plats nummer 2 så pratade vi i Eiffeltornet och jag tog reda på lite, läser i den här guiden här att 1889 så stod det klart, det var en del av världsutställningen då. 312 meter högt, världens högsta byggnad tills Empire State Building restes 1931. 10 100 ton väger det. Tungt, så tungt. Nu vet ni det. Nu skakar det i grundvalarna här då. Jajamän. Waynes topp 5. Plats 1. Vi tog oss en bit utanför stan och besökte ett ställe som heter La Défense. Jag tackar. Ja, ganska nöjd med uttalet där också, tror jag. Det här är alltså ett ultramodernt bygge av ett stort, vad ska man säga, byggnadskomplex som består av flera skyskrapor och en stor Grand Ark heter den, som en slags, det ser ut som triumfbågen fast modern, stor nog att rymma hela Notre Dame kyrkan om man så vill. Det här är alltså regeringscentrum och köpcentrum och en stor tågstation fanns det under och små fik och barer, svindyrt naturligtvis. Men det var just arkitekturen där som jag föll för. Enastående. Ja, du gillar präktiga byggnader. Ja, sådana moderna saker som i alla höga skyskrapor i alla dess former och färger och så vidare. Och anledningen till att det ligger utanför själva stan är att man vill behålla det klassiska utseendet i Paris och inte bygga för höga moderna skyskrapor i stadskärnan där. Så det fanns 2 stycken skyskrapor tror jag i kärnan. I centrum där. Så det var fränt. Du står där med någon sån turistbok. Ja, jag fastnar i den nu. Vad man mer ska säga om det här liksom. Det är, kan vi inte ta lägga ner dina det här, din lista här och gå in på de riktiga grejerna istället. Snacka om det som verkligen var roligt på den resan som du gjorde. Jaha, du menar kröken? Nej. Jag menar det du berättade om här under låten som gick, att du skett på dig när du åkte upp i Eiffeltornet. Ja, just det. Mm. Gjorde du i brallan? Ja, det gjorde jag. Blev lite ränder där. Nej, så kul hade vi inte. Jo, men erkänn här. Nej då. Vad fan, du berättade om du låten. Kan du ta det nu istället? Jaha. Nej då, det var nära. Ja, okej då. Det får hållas. Ja. Det var Paris, ett nötskal från mig det här. Vad blir nästa resmål då? Du skulle till New York nu i höst eller vad var det du sa? Ja, det finns väl vissa planer på att genomföra en New York-resa där, världens huvudstad. Varför inte ta sig an de feta stekarna på Manhattan? Alltså? Ja, precis. Behöver man en guide till det? Känner du någon, vet du någon guide i New York som hittar de stekarna och ja, drajorna? Och ja, det kanske går att hitta någon dalkar där. Ja, det var du menade. Okay, ja. Ja, jag vet inte. Nu har det snart gått en period på den jävla hockeyn. Ja. Ja, fan, kan de ju börja lyssna här istället tycker jag. Det, precis. Det är inte så jävla kul med hockey längre. Det har vi sagt tidigare i sändningen. Ja, det skulle vara NHL-hockeyn och Allsvenskan. Ja, det är ingen jävla sport i det hela programmet. Det är ingen sportradio här inte. Nej, fy fan. Vi kanske borde ha som att den... Ja, vi kör en låt. Helt på gröten. Magnat Radio. Ja, det var jag sitter där. Imorgon så är det lite festligheter här i bygden. I Ludvika. Och då är det en rockklubb som fyller 5 år som heter Klubb Kavum. Tycker jag ni lyssnare ska gå och besöka. Jag vet inte om det var någon avgift och lite skit först man skulle betala för att kunna komma in. För det var så slutet sällskap och så vidare. Precis. Vi ska ringa chefen för hela manget här. Ska vi se om vi får tag i skiten. Skiten, han är ju en skön karl. Tror du han står och lagar mat och dricker folk? Ja, det är som vanligt. Alex Högbom heter han i och för sig. Ja, hallå? Ja, tjena Alex. Hej. Du, imorgon så är det ju lite festligheter. Klubb Kavum 5 år. Jajamän, jajamän. Berätta lite. Ja, det är då alla som spelar musik. Ludvika. Hos Smedbacken och då, inbjudna. Ja, kommer det hända någonting spektakulärt under kvällen eller? Ja, alla ska spela. Öppen scen. Alla ska spela, det är liksom så här premissen för hela evenemanget. Ja, precis. Och ska du spela själv med ditt band? Vet du om Spasmodic? Ja, vi tänkte vi kör. Tänkte. Är du sjuk? Nej. Fan eller? Hostar av dig. Ja. Ja. Ja, vadå, jag menar då? Ja, för fan, vi står och sänder här hemma hos Martin här. Åh, fy fan. Ja, precis, du får leverera lite. Okej. Ja, nej, vi ska väl lira med Spasmodic. Det blir premiär, vi ska köra trummaskin. Ja, just det. Förinspelade trummor alltså. Vad sa du? Förinspelade trummor. Ja, precis. Vi är lite så här metal karaoke. Ja, nej, det ska jag inte säga. Men det är en grej som inte är så välbeprövad inom metalmusiken, att man kör förinspelade trummor. Nej, precis. Så vi tänkte att nu tar vi det hela vägen. Ja, det kan bli intressant. Ja, det kommer bli skitfränt. Och det vi ser mest fram emot är väl Fundias live. Alltså, ska det bli kul? Ja, det blir fint. Ja. Du har väl övat in basgångarna? Ja, just det. Ja, vi har ju inte repat det. Hur ska det gå? Ja, men vi kör väl ändå. Det är väl inga problem. Nej, vi får köra någon enkel låt i så fall. Det blir lika klassiskt som Refused comeback-spelningen. Ja, visst. Ja. Vi får se om det blir sån kaliber på gigget. Men... Vi får väl se. Ja, vi kör väl söderut. Ja, precis. Ja, men då ses vi imorgon då. Ja, men det gör vi. Absolut. Ja. Adjöken. Hej. Ja, då har jag Alex Öberbom, själva bossen för Klubb Kavum som fyllde 5 år imorgon. Själva säger generalen. Yes, festivalgeneral. Mm. Du ska dit. Jag ska dit. Yes, och sen är du imorgon i Grängesberg, spelar du, men du uppträder ju Filip och Fredrik med sin jakten på den försvunna staden. Ja, just det, vi ska besöka det evenemanget först. Yes, det ska vara kul, det ska bli jävligt kul. Det ska bli intressant. Yes. Se vad de har att säga om Grängesberg. Jag vet inte, det finns ju så mycket att säga egentligen. Ja, de ska alltså hitta på en ny slogan, är det där det hela går ut på? Eller... Ja, det är väl själva grundbulten, ja. Att säga. De har väl lite annat också. Mm. Det finns ju en hel del att säga om gruvor och grejer. Som... Och det är Ulf Lundell skrev en låt om Grängesberg som heter Gruva. Ja, precis. Var han där när han skrev den? Varför skrev han? Nej, jag läste en biografi av honom där han berättade lite om den låten. Han hade varit i Grängesberg och spelat på torg eller vad fan det var. Ja. Så stod folk och brände kors och hade sig framför scenen. Alltså, det var på den tiden när, alltså... Ja, det var i början av 90-talet när den här... Nynazismen spreds sig. Precis, när det var som hetast där i Sverige. Alltså. Och det nämner ni i texten också, att... Ja, just det. Bränner kors och... Det stämmer. Och att gruvan har lagts ner och så vidare. Exavante. Chavante. Ja, precis. Så säger man ju. Alltså, det är så. Ja. Var det du som hade fel? Ja, först trodde jag Xavante, sen sa du Xavante, men nu har du lärt på mer. Nej, Xavante säger man ju. Jaha, okej. Okay. Mm. Klaga på mig, var du som sa Xavante? Jag sa ju Xavante. Ja. Jag vet inte, är den med på den skivan? Ja, det kanske den är med där, tror jag, 1996. Ja, kanske, ja något sådär, ja, precis, 1990-talet. Vi får se vad de säger. Ja. Har du någon till skön karl man kan ringa här? Vi kan väl fundera. Ja, vi funderar lite. Jajamensan, det ser jag som en kulturgärning att lyfta fram en sån där gammal klassiker som kanske få har hört. Ned's Atomic Dustbin med Grayscale Green. Ja, skön stämning i den här låten. Ja, tidigt 90-tal där. Svag för sån där, vad ska man kalla det? Det är någon slags indie rock där. Ja, man behöver inte liksom sätta, nej, det ska man inte göra. Så här epitet på grejer hela tiden. Skön låt helt enkelt. Ja. Ja, ska vi ta en dag av den här sändningen? Vi ska väl åka och få lite mat i oss. Ja, precis. Jag börjar bli lite starrig här alltså. Det blir, vad ska man säga, havet suger brukar man säga. När man badar så blir man hungrig, men radion suger. Ja, så. Ja, det var ju väldigt välfunnet. Nej då, det gör det ju inte. Vi ska kolla på film. Yes, vad blir det för rulle då? Vi tänkte kolla på Brazil, va? Brazil? Vad är det för rulle egentligen? Ja, säg det. Terry Gilliam från Monty Python. Ja. Blev framgångsrik regissör. Den här är från 1985 eller 86 tror jag, med Robert De Niro och Jonathan Pryce. Ganska okänd rulle alltså. Ja, lite förbisedd kanske, men väldigt hyllad i små kretsar om man säger. Men kul alltså, det är många såna guldkorn man har missat som inte riktigt liksom kommer fram i ljuset. Ja, där. Det är som med musik, man får gräva djupare i filmhistorien för att hitta guldkornen riktigt. Harva sig igenom rebackarna. Ja, precis. Precis. Ska vi dra ett dåligt skämt till innan vi rundar av? Ja, sänk den här sändningen nu. Det såg jag också på Facebook. Det är den 4 maj då kan man säga så här: May the 4th be with you. Oj, oj, oj, vad kul. Ja, ni har lyssnat på Magnatradio. Vi säger hej då. Tack och hej.